Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri'ş şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Ves salâtu ves selâm alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l hayr ve lâ esîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İste'inu alâ şiddetil harr bil hacâme fe inneddeme rubbemâ yetebeyyagu bir raculi fe yaktuluh. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahbenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eşeddün nas belaen, insanların belaya en çok uğrayanı kimdir? Sıkıntıya, dünyada sıkıntıya en çok uğrayan kimdir? İnsanların sıkıntıya uğranı, evet, mihnet işine giren kimdir? Evet, el-enbiya'u, peygamberlerdir. İnsanların en çok bela çekeni, sıkıntıya uğranı peygamberlerdir. Evet, bu peygamberler nebi, enbiya, peygamberler demek. Bir de rasuller, rusul var. Rasul ile nebi, peygamber, Allah'ın gönderdiği elçiler. Ama genelde şöyle ayrılıyor. Allah'ın kitap gönderdiği, yeni bir şeriat gönderdiği, kitap gönderdiği peygamberlere rasul deniyor. Bir evvelki peygamberin usulünü devam ettirene de nebi deniyor. Hepsi peygamber. Öyle bir ayrım yapmışlar ama Kur'an-ı Kerim'de Rasul yerine Nebi, Nebi yerine Rasul kullanılmıştır. Bütün radif olarak da kullanılırlar. Evet, burada peygamberler de buna dahil. Yani Nebiler de, Rasuller de buna dahil. En çok sıkıntıya uğrayan, musibete, belaya uğrayan peygamberlerdir. Peygamberlerdir. Ondan sonra kimdir? Evet, ondan sonra Efendimiz diyor ki ثُمَّ الْاَمْسَلُ فَالْاَمْسَلْ. Sonra da insanların en şereflisi, peygambere en yakın, en benzeyen adam, kademe kademe, evet, o uğrar sıkıntıya, onlar uğrar. Evet, şimdi Gümüşhaneli Hazretleri'nin verdiği misallere bakalım. Evvela Kur'an'da, Kur'an'daki ayetleri de size söylüyor. Neden peygamberlere çok sıkıntı gelir? Güzel kullarına, salih insanlara, evliyaullah'a neden çok sıkıntı gelir, bela gelir? Evet. Lituda afu ucurahum, ecirleri kat kat artsın diye. Evet. Ve tekamül fadailuhum, faziletleri mükemmel hale gelsin diye. Ve etkuyran nase sobrohum, evet, sabırları ve rıdahum feyukrada bihim, belalara sabırları, rıza göstermeleri insanlara örnek olsun, örnek olsun diye. Açığa çıksın, bir peygamber nasıl olur, bir evliya nasıl olur, diğer insanlar bunu görsün. Ve yuzhira, evet, ennâse ortaya çıksın, sobrahum, sabırları ve onların rızalarını insanlar görsün de diğer insanlar onlara uysun. لِأَلَّا يَفْتَتِنَ النَّاسُ بِدَوَامِ صُحَتِهِمْ فَيَعْبُدُوهُمْ, konforlu, konforlu hayata alışıp Allah'ı unutmasınlar. Onların mihnetlerini, çektiği sıkıntılar görsünler de kendilerine gelsinler. Veyahut da belaya uğradığı zaman isyan etmesin. Bak, en güzel kulu Muhammed Mustafa'nın başına gelenlere. Bak, diğer peygamberlerin başına gelenlere diye inandığı peygamberlerin sıkıntıya uğramasını görüp isyana kalkmasın, sabretsin, fazileti mükemmelleşsin, derecesi yükselsin diye. Bu belalar gelir ve de insanın şeyine göre, derecesine göre de belaların şiddeti artar. En yükseği peygamberlere gelir. Ondan sonra sıkıntılar da herkesin derecesine göre gelir. Kur'an-ı Kerim'de وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفُ وَالْجُعِ, biz sizi başınıza korku vereceğiz, açlık vereceğiz. وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ, mal eksikliği, can eksikliği vereceğiz. Ve beşşir-i sabirin, bütün bunlara rağmen şükür deyip Allah'a isyan etmeme, sabreden durumunda olanlara müjde ver Habibim. Ve beşşir-i sabirin, sabredenlere müjde, isyan etmeyenlere müjde ver Habibim. Evet, Hak'tan gelen şerbeti içtik, elhamdülillah mı diyecek? Yoksa Japonların yaptığı gibi harakiri mi yapacak? İnançsız adam intihar eder, harakiri yapar. Başına sıkıntı gelince inançlı adam, Allah'ın kaderine razıyım, bu sıkıntılar benim hayrımadır, Allah ne yaparsa hayır yapar, İnsanlara, müminlere hayırlı yapar, demek hayırmaymış deyip isyan etmez. Allah bana bir çıkar yol bulur der, umutsuzluğa da düşmez. Umutsuzluğa düşmek, harakiri yapmak inançsızlık alametidir. Böyle sabredenlere müjdeler olsun. O ayette de var bu. Evet, bu beladan kasıt, her türlü belayı, her türlü belayı içine alır. İnsanoğlunun eziyet gördüğü her şey buna dahildir. İnsanoğlunun eziyet gördüğü her şey. Evet, malın kayboluyor, iflas ediyorsun, beladır. Yani sadece en yakının ölmesi sıkıntı değil. İnsan sevdiği en yakının öldüğü zaman ne kadar sıkılır, ne kadar üzülür. Musibet sadece o değildir. Evinin yanması musibettir. Arabasının yuvarlanması, yanması musibettir. İflas etmesi musibettir. Sıkıntı bunalıyor adam, musibettir. Evladı isyan ediyor, musibettir. Evet. Kardeş kardeşe şöyle yapıyor, musibettir. Acıtacak şeyler yapıyor. İnsanın canını acıtan her şey musibettir, beladır. İşte yüptele raculu, insanoğlu belaya uğrar, uğratılır. Ala hasebi dinihi, dininin ölçüsüne göre. Çok dindarlara çok sıkıntılar gelir. Tatabilecek seviyede olanlara göre çok sıkıntılı belalar gelir. Evet. İmanı sağlam olanlara çok bela gelir. Eğer ve inkâne fî dinihi solban iştette belâuhu. Dini sağlamsa, dini sağlamsa bela da şiddetlenir. Hazreti Ömer bunun canlı örneği. Ne kadar salavat-ı diniyesi olan bir insan, ne kadar hiç taviz vermiyor. O kadar dik duruyor din konusunda. Halifeliği zamanında kadı seçerken, hakim seçerken, vali seçerken, memur seçerken kılı kırk yarıyor. Son derece titiz davranıyor. Ama benim işim bitti demiyor. Herkes gece istirahate çekilince tayin ettiği adamları en büyüğünden en küçüğüne kadar kontrol için sabaha kadar dolaşıyor. Uyku uyumuyor. Uyku uyumuyor. Böyle bir sağlam adam ama onu da adaletinin kurbanı oldu. Adaleti gereği canı yanan bir herif onu hançerledi. Namaz kılarken hançerledi. Ve dedi ben dava açmayacağım dedi. Dava açmayacağım dedi. Hazreti Ömer. Dediler ki ya Ömer ölüyor artık. Senden biz çok memnunuz. Sabaha kadar çalışan adamdan memnun olunmaz mı? Yeryüzüne öyle diyorlar. Batılılar da dahil. Semadaki adaleti yeryüzüne indiren adam Ömer diyorlar. Tabii hukuk derler Batılılar. Yeryüzünde uygulayan adamdır derler Ömer için. Ömer'in adaleti dillere destan. Halk çok memnun. Demişler ki oğlumu da sen aslansın, aslan yavrusu olur oğlum da oğlumu halife yapalım. Yok demiş. Hatta boğullarından bir kurban yeter. Adam yatağa girmemiş sabaha kadar. Halka hizmet edeceğim diye canını feda etmiş bu uğurda bak. Hatta boğullarından bir kurban yeter demiş. Benim sülaleme dokunmayın. İdarecilik bu kadar zor bir iş. Evet bizde de biliyorsunuz. Benzer ifadeler kullanıyorlar. Ateşten gömlek filan filan diye. Öyle. Evet şimdi burada zaten misaller vermiş. Onları da size söyleyeceğim. Gümüşhanel Hazretleri'nin misallerini size aktaracağım. Sağlam müminseniz başınıza çok sıkıntı gelir. Evet bu sizi Allah'ın sevdiğinin alametidir. Nitekim Buhari hadisidir. Men yuridillahu bihi hayran yusab minhu. Allah bir kul hakkında hayır diledi mi başına musibet verir. Derecesi yükseltmesi içindir. Günahların affı kurtulması içindir bu. Onun için nimet bilip rıza göstermek lazım. Yani tedbir alma demek istemiyoruz. Tedbir almak Allah'ın emri. Ne diyor? Deveni sıkı bağla ondan sonra Allah tevekkül ol. Sana düşeni yapacaksın. Her şeyi yerine getirdin ama yine de başın belaya girdi. Ha, bu bela sabredeceksin ki rütben artacak. Günahların varsa onlara o can sana sıkıntı sebebiyle günahların kefaret olacak. Böyle karşılayacaksın sıkıntıları. Sabırlı olacaksın. Sabırlı. Elhamdülillah aziz milletimiz bu inancını tarihimizde, yakın tarihimizde de geçmişte de göstermiştir. Evet, İstiklal Harbi'nde aç kalmıştır ama dönmemiştir, vazgeçmemiştir. Evet, Batılılarda bu yok. Onlar yaşamanın zevkini almış, bu olmazsa öteki olsun, ölmeye değer mi diyorlar, felsefeleri o. Millet rahata alışmış, zevk peşinde. Ama biz öyle demeyiz. Namusumuzu çiğnetmeyiz. Vatanımızı çiğnetmeyiz. Ölürüz, aşk alırız. Ama namusumuzla yaşarız, yaşayacaksak Aksi halde ölürüz deriz. Bu inançtan gelir işte. Bu sıkıntılara katlanırız, sabrederiz, kaçmayız. Böyle doluyorsun demeyiz. Onu söylüyor da sabır. Sabredenin sonu selamet. İnancımız bu. Burada da onu söylüyor. Allah hayır diliyor. Ya derecenizi yükseltecek, sizi çok seviyor. Ya da günahlarınız var, karıştırmışsınız, onları temizleyecek. Evet. Üptülü ala kadri dinihi. Dininin kadrine göre gelir. Ve inkâne fî dinihi rikka. Dini zayıfsa ona göre az gelir musibet. Ona göre. Yani hiçbir mümini Allah atmaz da ya imtihanı yüzle geçen, yüz üzerinden 100 puanla geçen var, takdirname alıyor ya, bir de 4,5'tan öğretmenden kuruluyla sınıfı geçenler var. İnsanlar da böyle işte. Hepsini de Allah atmaz da ona göre başına bela verir. Evet. Bela nimetlere karşılıktır. Bir adam nimetlere şükretmezse Allah bela verir. O nimetin şükrünü böylece alır senden. Canını yakar. Şükretmeyi unutmuşsun çünkü. Halbuki nimetlere şükredersen le'in şekertüm le'ezidenneküm. Eğer şükrederseniz, nimetin kadrini bilirseniz, nimet deyince yeme içme aklımıza geliyor. Bir o değil ki. İnsan yaratılmamız, akıllı olmamız, Müslüman yaratılmamız, sağlıklı yaratılmamız, sayabildiğin kadar nimetler bitmez. Bunlara şükretmek, şükretmek değil, elhamdülillah demek değil. Bu da şükür de, en güzel şükür, nimeti yerinde kullanmak, yerinde kullanmak. Bu da zor bir iş. Sabır edeceksin işte. Ve beşir-i sabirin. Bu sıkıntılara, nimeti yerinde kullanmaya sabır edeceksin. Delikanlı, fiziki şartları itibariyle kanı kaynıyor. Canı zina yapmak istiyor. Öteki akıllı bir tüccar piyasayı dolandırmak istiyor. Canı istiyor. Yani çalışıp çabalayıp %5 karı zor tutturuyor. Bir de var karanlık işler girerse o %1000, %500 canı istiyor. Ama bunlara karşı koyuyor. Yapabilecek adam bunlara karşı koyuyor, sabır ediyor. Ve beşir-i sabirin. Sabredenlere müjdeler olsun. Muazzam mümin oluyorsun Allah'ın katında. Dinin o kadar değilse imanın ona göre az veriyor. Büyüklere çok veriyor bu sıkıntıları. Evet. Nimete karşılıktır bu. Onun için tekrar her zaman söylüyoruz. Çoluğunuza çocuğunuza tembih edin. Allah'ın nimetlerini israf etmeyin. Çöpe atmayın. Horlamak demektir çöpe atmak. Çocuğunuz böyle yetsin. Elmayı bir defa ısırıyor, atıyor. Ekmekten bir parça koparıyor, atıyor. Ondan sonra yeme. Neden? Öteki ısırmış ya. Böyle yetiştiriyorlar şimdi. Sofraya kırıntılar dökülüyor. Artıklar dökülüyor. Kim yedi onu sen? Sofrayı temizlemiyor musun sen? Yıkamadan mı getiriyorsun herkesin önüne? Yıkıyorum. O ekmek kırıntılarını, artıkları çöpe atma. Allah'ın nimetidir. Onları topla. Ben yiyemeyeceğim. İçim kabul ediyor. Tamam. Çöpe atma yine ama. Kuşlara ver. Hayvanlara ver. Bir canlı kursağına gitsin. Buna çok dikkat edin. Aksi halde başımıza bela gelir. Korkuyoruz. Evet. Allah bize affıyla muamele etsin. İstanbul'un çöpe atılan ekmeği Sudan'daki vatandaşları doyuruyormuş efendim. Bunlar ortaya konan maddi sonuçlar. Böyle ezbere değil. Bakılan, görülen şeyler. Yapmayın, bu Müslüman memlekette ekmek çöpe atılmaz. Yemek artıkları o fakir milletleri doyurur diyor. Bir İstanbul'un ki, çünkü 15 milyon doyurur diyor. Yapmayın, siz Müslümansınız. Müslümanlar nimetleri horlamaz. Çöpe atmak horlamak demektir. Elimizden alıverir sonra. Bu millet biliyorsunuz bu devrelere yaşadı. İkinci Can Harbi sırasında her şey vesikayla, ekmek vesikayla, şeker vesikayla o hale düşmedi mi? Şöyle oldu da böyle oldu. Yok, onun işin aslı bu. Nimetleri horlarsanız işte böyle sıkıntıya düşersiniz. Evet, sıkıntıya düşersiniz. O zaman Allah'ım sen bilirsin. Ha, yalvattırıyor bak. Hem müminsin hem de böyle karıştırıyorsun. Ama böyle başına bela gelir. Nimetlere karşı bela. Bela nimetlere karşıdır. Bunu unutmayın. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına, mübarek hanımlar. Peygamberin hanımı olur da mübarek olmaz mı? Hazreti Hatice Mekke'de ilk hanımı, o erkenden vefat etmiş. Vefat ederken Cebrail aleyhisselam gelmiş Peygamberimize. Cebrail aleyhisselam peygamberlere görünür. Allah'ın selamı var kardeşim Muhammed. Hatice ölmek üzere, Allah'ın selamını ulaştır ona. Böyle bir kadın. Allah'ın selam, özel selam gönderdiği. Orada gitmiş. Sonra hanımları var. Bu hanımların içerisinde genç yaşında kız olarak aldığı tek hanım Ayşe anamız. Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Ötekiler dul, yaşlı, öyle almış. Çeşitli nedenlerden. Siyasi, dini, ahlaki, böyle sebeplerden. Hepsinin bir sebebi var. Hedefine ulaşmak için evlenmeyi bile ona vasıta yapıyor. Safiye anamızı Yahudilerden almış. Yahudiyle evlenince amansız düşman o zaman. Şimdi siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi karıştırmıyorum. Demişler ki ya Ebul Kasım damadımız oldu artık demişler. Saldırmayalım. Entrika çevirmeyelim aleyhine. Bak siyasi. Aynı zamanda cariyedir Safiye anamız. Esir düşmüş. Cariyeyle evlenmiş. Bir cariye peygamber hanımı olabilir. Bunu da ortaya koyuyor. Ha, çeşitli nedenleri var. İşte o hanımlar mübarek hanımlar. Bilhassa Ayşe anamız mübarek. Çok allame bir kadın. Çünkü birebir eğitmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu. Öyle söylüyor. Dininizin üçte ikisini Ayşe'den öğrenebilirsiniz, alabilirsiniz diyor. O kadar yetiştirdim. Bunun başına neler geldi biliyorsunuz. Bir seferde geç kaldı. Şu veya bu sebepten işte boncuğu düştü. Kadındır. Boncuğum düştü diye aramaya gitmiş. Kervan haberi yok. Çekmiş gitmiş. İşte arkadan gelmiş. Ne dedikodular yaptılar. Kur'an'da geçiyor. Zina isnat ettiler. Hevdecin içinde. Evet. Büyüklüğe göre bela da musibet değil mi ya? Bir adama, senin hanımına, kızına, kendine böyle bir iftira etseler uykun kalır mı? Rahatın kalır mı? Gece gündüz neler olursun? Büyüklüğe göre bela çok geliyor işte. Ayşe anamız allame bir kadın. Başına bu bela gelmiş. Ama Kur'an ayetiyle iffetlidir diyor. O münafıkların iftirasından hiç eser yoktur. Böyle hakkında ayet inmiş. Ama günlerce uyumamış, yememiş, üzüntüsünden sıkılmış. İşte bunu sabredince özel ayet inmiş. O rütbeye bak sen. Evet, dini kuvvetli olana böyle daha büyük şeyler gelir. Evet diyor. Fema yaprahul bela'u bil abdi hatta yetrukehu yemşi alel ardi ve ma aleyhi hatiye. Güzel peygamberimiz bize belayı, sıkıntıyı sabredin falan dedik ya, bizzat diyor ki ne var karşılığında? Allah mümini sever. Ama mümin gereği gibi hareket etmez, karıştırır. Ama yine de atmaz Allah. İnkarcı olmayan mümini atmaz Allah. Ne var? Başına bela verir. O belayla sıkıntı verir, ağlattırır onu. Öyle değil mi? Allah'ım nasıl ağlıyorsun kerata? Bu duruma düşmeden de nar atıyordun ama. Değil mi? Öyle görüyorsunuz toplumda. Yeryüzünde yürürken üstünde hiç günah kalmayıncaya kadar belaya uğratır onu diyor. Belaları ağlattırır, sabrettirir, yıkar o yanlışlıklarından dolayı günah kirlerini yıkar diyor. Yıkar, tertemiz eder. Yeryüzünde üzerine ve me aleyh hatıya, işlediği suçlardan, günahlardan dolayı üstünde günah kalmayıncaya kadar yürürken belalardan kurtulmaz o diyor. Allah sever çünkü onu diyor. Sabretmesi lazım. Tabii görevi dikkatli hareket edecek. Her zaman titiz davranacak. Kılı kırk gelecek ama yine de böyle şeyler oldu. Sabır edecek. Sabır edecek. Günahlarından kurtarır. Günahlarından kurtarır. Evet, bir adam böyle inanmazsa niye bela geliyor başıma? Benden başka kimse bulamadım bu Allah. İsyan ederse evet, ne diyor bak. Fakat zehebe lubbuhu, kafası çalışmaz. Doğruyu eğriyi göremez olur. Ve ama kalbuhu, kalbi körelir. Kalbi körelir. Kalbi körelince, bir insanın körleşince neler söylesen duymaz. Gözü gerçeği görmez. Olur artık. Onun için Allah'a isyan yok. Şükür, sabır. Cenab-ı Hak bize takat getiremeyeceğimiz belalar yüklemesin. Ümmeti Muhammed'e merhametiyle, lütfuyla, affıyla, ihsanıyla muamele etsin. Ama işte işin aslı budur. İşin aslı budur. Bu bahsettiğimiz herkesin imanının kuvvetine göre bela gelir. En büyük bela peygamberlere gelir. Sonra onlara yakın olanlara gelir. Hadisini Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Tirmizi, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan. Bu da Doğu Fatihidir, İran Fatihidir. Şu anda türbesi Çin'de. Çin'de. Ne derece doğru bilmiyoruz ama Osmanlılar türbe yapmış orada.